جو پتہ نہیں کس نے لکھی کہاں سے لکھی, کوئی حوالہ نہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں حوالے بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایسے ایسے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ پھر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. میرپور خاص باب الاسلام سندھ کے ایک اسلام بھائی نے بتایا, ایک دن میں ریلوے اسٹیشن کے قریب سے گزر رہا تھا, ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھے اشارے سے اپنے قریب بلایا. میں سمجھا کہ کوئی مسافر ہو, راستہ معلوم کرنا چاہتا ہے. جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے پرسرار انداز میں میرا ہاتھ پکڑ کر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ بات کہی جو میں جانتا تھا یا میرے گھر والے. میں وہ بات سن کر چونک گیا. تو مسکرا کر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ اور کیا جاننا چاہتا ہے, اللہ والے دل کی باتیں جان لیتے ہیں, جا تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, اللہ والے کی دعا ہے, جا چلا جا, تیرا ستارہ بہت جلد چمکنے والا ہے. اب کہتا میں تو سن کے اس کا تو گھر ودا ہو گیا کہ تو بڑی پہنچی ہوئی چیز مل گئی مجھے. اس کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا حضرت آپ تو اللہ والے ہیں, کچھ کرم فرمائیں, مجھ پہ بھی کرم فرما دیں. کچھ دیر کے لیے سر جھکایا, بولا اللہ رقم دے میں دگنی کر دوں گا. تو میرا فوراً 100 روپے کا نوٹ دے دیا. اس نے ہاتھ میں لیا, کچھ پڑھنے کے بعد اس پر دم کر کے میری ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کر دی. پھر کہا مٹھی کھول. اب جیسے مٹھی کھولی تو میں حیران ہو گیا کہ اس میں 100 کے 2 نوٹ تھے. اب وہ شخص جانے لگا, میں پیچھے لگ گیا, بابا بابا کچھ کرم کچھ کرم, کا پیچھے مت پڑ نقصان اٹھائے گا. میرا دل نہیں بھرا, میں نے 1000 کا نوٹ دے دیا اس کو. اس نے پھر دم کیا, پھر مٹھی میں رکھ کر کہا کھول. اب جیسے ہی کھولا تو 1000 کے 2 نوٹ. تو کہا سر میں آپ کی کیا خدمت کروں, اب تو میں اس کو پکڑ لیا ہوں. میں کہا تو بڑی کام کی چیز ہے, ڈبل کر رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ خدمت کیا کرے گا, تو نے گھر کی رقم اور زیورات دگنے کرانے. یہ سن کر میں دل کی کلی کھل گئی کہ لے بھائی کام ہو گیا اپنا تو پورا. میں کہا آپ کرم فرمائے, اللہ والے دنیا سے سروکار نہیں رکھتے, جا گھر جا, رقم اور زیورات یہیں لیا, میں دگنا کر دوں گا, مگر خبردار کسی کو بتانا نہیں. اب کہتا ہے میں بھاگم بھاگ گھر گیا, سارے زیور پیسے جو جہاں جس کے بھی تھے نا سب سمیٹ سمٹ کے میں لے آیا پوٹلی میں بند کر کے. آنکھ وہ اس نے پوٹلی رکھی, 5 منٹ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا. پھر اس نے آنکھیں کھول کر زیورات پر رقم دم کر دیا اور کہا کہ جا سیدھا گھر جا, مڑ کر دیکھنا نہیں, راستے میں کسی سے بات نہیں کرنا, گھر جا کر تھیلا کھولنا تیرا دل حلق میں آ جائے گا. میں نے اس کے ہاتھ چومے, تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر پہنچا. گھر پہنچ کر میں نے دروازے کھڑکیاں بند کی, تھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی رقم گھر کے تمام زیورات نکالنے کے لیے تھیلا کھولا تو واقعی اس شخص کے کہنے کے مطابق نہ صرف میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا بلکہ سر بھی چکرا گیا, کیونکہ تھیلی میں 1.5 لاکھ کی رقم اور زیورات غائب تھے اور اس کی جگہ اخبار کی ردی بھری ہوئی تھی. میں بے ساختہ چیخنے لگا, ارے میں لٹ گیا, مجھے دھوکہ دے گیا. میری چیخوں پکار سن کر گھر کے تمام افراد جمع ہو گئے. میں نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا. ہم نے اس کی تلاش میں سیو اسٹیشن نہیں پورا شہر چھان مارا, مگر اس چالباز کا پتہ نہ چل سکا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کی رحمت ہے کہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ملا ہے کہ جس میں ہمیں یہ برکتیں مل رہی ہیں اور ایسے پیارے پیارے مرشد بھی ملے. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دلی میں نیت فرما لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی کھانا سامنے آ گیا اب کھانے کے لیے نیت نہیں ہو سکتی اب بھی ثواب کے لیے ہو سکتی ہے ثواب کے لیے نیت کریں تو اب کچھ ذکر و درود کر لیں مثلاً 12 درود شریف پڑھ لیں اب چاہیں تو کھا پی سکیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماہ رمضان المبارک 1438 ہجری کا 17واں روزہ ہے نماز عصر کے بعد عالم مدنی مرکز فضائل مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اب سوال کیجیے ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گی ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں نیائے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسلام ایک مکمل دین ہے اللہ عز و جل کا پسندیدہ دین ہے اسلام نے ہر کسی کو زندگی کے اصول بتائے ہیں بچہ ہو یا جوان مرد ہو یا عورت سب کی رہنمائی کی میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت مرد کی طرح بال کٹوا یا منڈوا سکتی ہے اور مرد کا ہوت کے نیچے کے بالوں کو شیو کرا سکتا ہے عورت مرد کی طرح بال نہیں کٹوا سکتی انہیں کندھوں سے اونچے نہیں کر سکتی اگر کندھوں سے نیچے اس کے آ چکے ہیں نہیں بھی آئے تب بھی اس کو کاٹ نہیں سکتی کہ کندھوں تو ہونے ہی نہیں دے مردوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے مطلب گناہگار ہوگی اور سر منڈوائے گی تو بھی گناہگار ہوگی کہ عورت کو سر منڈانا بھی حرام اور مرد جو ہے یہ اس کو بچی بولتے ہیں بچی بچی مشہور ہے بچی کے بال جو ہے نا یہ نچلے ہونٹ کے بال یہ سب داڑھی میں شامل ہے تو اس کو بھی منع کیا کہ اس کو بھی نہ مڈائے البتہ کوئی اکا دکا بال بازوں کا منہ میں آ جاتے ہیں تو جو منہ میں آ جاتے ہیں تو ان کو کاٹ سکتے ہیں باقاعدہ لوگ کٹواتے ہیں یہ منع ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے مدنی نام نمبر 64 اذان اور اس کی دعا 10 سورتیں دعائے قنوت التحیات درود ابراہیم کوئی دعائے معصورہ سب مخارج سے یاد کر لیے اور ہر ماہ کی پہلی پیر شریف کو یہ سب پڑھ لیتے ہیں تو اس کی دورائی کا جو آپ نے مدنی انعام دیا ہے اس کی دورائی کے مدنی انعام میں کیا حکم ہے جواب ارشاد فرمائیے ہر پیر مرتبہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ نے اس کو ہر پیر ہر مدنی واقعی پہلی پیر کو اس کی دہرائی کا فرمایا ہے؟ جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں جو جی جی تو وہ تو نمازوں میں جب پڑھی جاتی ہیں روز تو دہرائی ہو رہی ہے اس کی اس میں اچھا ایمان مجمل ایمان مفصل چھ کلمے یہ سب دہرائی. ہاں یہ ہفتے میں ایک بار کی حکمت انڈرسٹوڈ ہے یاد رہے کہ جب کوئی دعا یاد کی اور اب کبھی پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر واپس ہو سکتا ہے کہ بھول جائے. قرآن کریم کا بھی یہی ہے کہ وہ جو حفظ کرتے ہیں اور پھر اس کو دہراتے نہیں ہیں تو بھول جاتے ہیں. بلکہ حافظوں کی ایک تعداد ہے جو رمضان شریف قریب آتا ہے تو پریشان نظر آتے ہیں, دعائیں کرواتے ہیں کہ میرا مصلی مجھے سنا لے, میری منزل پکی ہو جائے. یہ ان کی لینگویج ہے, میری منزل پکی ہو جائے. دعا کر دیں اور لگے پڑے ہوتے ہیں بےچارے, مصلی سننا نہ ہوتا اس لیے. اور جو لوگ مصلی نہیں سناتے وہ تو بالکل ہی ہو سکتا ہے اس میں تعداد ہوگی بھول جاتے ہوں گے, خالی حافظ جی ان کو بولتے ہوں گے, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا, اس سے ہوں گے. ہر فرد کی نہیں بات کرتا. تو وارا لے کے جو بھی حفظ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ روز سارا سال پڑھتا ہی رہے. مصلی سنانے کے لیے ضروری نہیں ہے, پڑھتا رہے بس. ہو سکے تو روز کی ایک منزل پڑھے تو اس طرح یہ کہ ایک ماہ میں اس کے چار قرآن کریم ختم ہو جائیں گے. اور اگر ایک منزل نہیں پڑھ سکتا تو جتنا پڑھ سکتا دو پارے تین پارے, ورنہ کم از کم ایک پارا روز کا تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے, پڑھ ہی لینا چاہیے. جو حافظ ہوگا اس کو زیادہ دیر لگے گی بھی نہیں, سستی اڑا کر جب اپنا ذہن بن جائے گا سیریس ہو جائیں گے کہ مجھے کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا, عادت پڑ جائے گی تو پھر انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہند سے سوال ہے اور سوال کچھ اس طرح کا باپا کہ جن لوگوں کے سر لاکھوں روپے کا قرض ہو ان کا دینی کاموں میں چندہ دینا کیسا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات جی, سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات. سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع ہیں, فیس بک کے ذریعے بھی ہے اور واٹس اپ وغیرہ کے ذریعے بھی آتے ہیں, زیادہ تر فیس بک کے ذریعے آتے ہیں. قرض ہے اور قرض ایسا ہے کہ اس کے قرض دار جو قرض خواہ ہے اس کی اجازت ہے اس کو. بلکہ مجھے صبح سے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جیسے ایسا لگتا ہے کہ کسی کا نہیں پیسے نکل رہے ہوں اور وہ اسے مانگنے کے لیے جائے اور بولے یار وہ بولے بھائی میرے پیسے تو دے دو, وہ کہے کہ بھائی اب میں نے تو یہ پیسے فلاں جگہ پر دے دیے ہیں, تو اس کو جیسے نہیں فیل ہو یار میرا قرضہ مجھے نہیں دیا اور اسے نفلی چندہ دے دیا. بدنامی تو ہوتی ہے اس میں کہ بعض لوگ حج پر عمرے پر جاتے ہیں, لوگ بولتے ہیں کہ اس میں اتنا قرضہ ہے پھر بھی جاتا ہے ہمارے قرضے نہیں دیتا. تو حج میں عمرے میں پھر یہ نام بھی تو ہوتا ہے نا. اب جو ہر سال جائے گا نا وہ ظاہر ہے کہ ایک سال نہیں جائے گا تو لوگ پوچھیں گے اس کو کیوں اس سال نہیں گئے آپ. تو یہاں ریا کے اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک پارٹی کا مجھے بتایا تھا کسی نے, خود بیٹے نے بتایا تھا کہ ہم لوگ پر تو قربانی بھی واجب نہیں ہے, پارٹی تھے اس سے گھرے ہوئے لیکن یہ قربانیاں لائن لگتی تھی, بڑے جانور چھوٹے جانور ٹھیک ٹھاک قربانی بولے یہ کرنی پڑتی ہم کو. اب میں ایک اسی طرح کسی کے ساتھ تھا تو اس کو فون آیا کسی کا, میرے سامنے کی بات ہے, تو اس نے کہا کہ میں اپنی فیملی سمیت نہیں, اسی نے فون کیا جس کے پیسے نکل دے دے, تو اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ فیملی کے سمے حج پہ جا رہے ہیں, تو سامنے اس نے کوئی جواب دیا گا تو کہا میرے لاکھوں روپے اتنے برسوں سے نکل دے, مجھے میرے روپے تو دے دو یار, آپ فیملی کے ساتھ نفلی حج کر رہنے کے لیے جا رہے ہو پورے خاندان کو لے کر, میرے پیسے تو مجھے دے دو. اتنی محنت سماجت کر رہا تھا میرے سامنے وہ فون پر, جو کر رہا تھا وہ بھی پیسے والا ہے لیکن جس کے پیسے نکل رہے اس کو ہوتا تو نہیں میرے پیسے نہیں دے رہے اور یہ نفلی حج نفلی عمرے کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, تو ایسوں کو ہمیں کچھ مدنی پھول دینا چاہیے. سر غلط کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ قرض اتاریں, قرض اتارنا یہ بہت بڑا بوجھ ہے. اگر نہیں اتاریں گے نا تو آخرت میں پھنس جائیں گے. تو قرض اتاریں یا قرض خواہ سے اجازت دے لیں نفل حج کرنی ہے تو. بلکہ حج فرض ہونے کی بھی صورتوں میں یہ کہ اب اگر وہ قرض ادا کرتا تو پھر یہ استطاعت رہتی نہیں ہے, تب تو قرض ہی ادا کرے گا نا پہلے, ہے نا. قرض اس پر لازم ہے, وہ حق العبد ہے اس میں. اچھا یہ جو خیرات والے کو کیا جواب دینا ہے بھائی؟ یہی اعلی حضرت کا جو رسالہ عز الاقتناء کے نام سے فتاوی رضویہ میں, جس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ جس پہ زکوٰۃ لازم ہو اور وہ نفلی صدقات کرے تو اعلی حضرت نے بڑی اس پر تنبیہ فرمائی ہے. تو وہاں تو حق اللہ ہے, اس سے زیادہ سخت جو ہے وہ حق العبد کا معاملہ ہے. تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں مسائل ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس پہ پکڑ بھی ہے کہ ایک چیز اس کے اوپر لازم ہی نہیں ہے, اور جو چیز لازم ہے اس کو چھوڑ کے وہ غیر لازم چیز کو کر رہا ہے. جیسے فرائض چھوڑ کر لوگ مستحبات میں, عام ہے یہ, مستحبات کرتے ہیں فرائض نہیں کرتے. اب آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو جانا ہے تو جس کو اس نے پیسے دینے اسے اجازت لے لے کہ میں نفلی حج عمرے پہ جانا چاہتا ہوں. شاید ایسا ہے کہ اجازت لے لے. ہاں اجازت لے لے گا تو پھر حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے بابا, آپ کو یوں لگتا نہیں ہے, وہ غارت اپنی جگہ درست ہے, لیکن میں ایک انسان کی نیچر کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے بعد اوقات ایک دوست اسکوٹر مانگنے کے لیے آتا ہے نا یا گاڑی مانگنے کے لیے آتا ہے, دل نہیں کرتا لیکن اس کو دینی پڑتی ہے. تو اس طرح وہ بولے یار کہاں بھی ہمیں مکے نے مدینے کا منع کرو اس کو یار, میرے وہ ہائی لگ گئی. تو اب اس کا دل نہیں, اس کو دل تو یہی ہے کہ میرے پیسے چاہیے یار. اجازت تو ہو گئی نا, اجازت ہو گئی, جائز تو ہو گیا جانا. ان سب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قرضہ اتار دیں, نفل حج اور نفل عمرے کے بجائے قرضہ اتار دیں. بلکہ فضیلت تو اس میں ہے کہ اگر کوئی اور بھی مقروض ہے نا مسلمان جس کو حاجت ہے اس کی, تو نفل حج کے بدلے اس کو دے دے یہ پیسے, حج پر نہ جائے. نام نہیں ہوگا, یہ اتنے حج کیے اتنے حج کیے, لسٹ میں اضافہ نہیں ہوگا لیکن ثواب زیادہ ملے گا. بہت اہم ترین موضوع ہے یہ بابا, اور اس وقت ہمارے معاشرے میں غربت اپنی انتہا کو ہے, اور ماشاء اللہ کیونکہ جانا سعادت کی بات ہے مکے جانا مدینے جانا, تو وہاں رش بھی انتہا کو ہے, لیکن جو آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے, اگر اس طرف ہمارا ایک طبقہ مائل ہو جائے نا اور جن کے اوپر ہے تو کیسے اتاریں گے؟ رش میں تو زیادہ مزہ آتا ہے, رونق ہوتی ہے افطار سحری کے ڈیر لگے. بابا یہ وہاں جیسے کوئی ہم کو کہے نا کہ آپ کو بھی یہاں کے میں جیسے کہے کہ میں افطار پہ بیٹھا ہوں اور آپ کو یہاں کے مناظر دیکھنے کا اللہ موقع نصیب کرے, واقعی وہ تو مدینے جانا, لیکن وہ نا اصل اصول حاضری اس پاک در کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا یقیناً سعادت کی بات ہے, مگر یہ جو غریبوں کی مدد ہے اس پر واقعی آپ کے مدنی پور مدینہ مدینہ اللہ نصیب کرے. اس میں افضل کی صورت یہ ہے کہ جیسے کوئی غریب ہے ہمارے پاس اور اس کو یعنی حاجت ہے, تب افضل یہ کہ اس کو صدقہ دے. لیکن حج اور مدینے کا جو سلسلہ نا یہ بھی جاری رہنا چاہیے, اور ذرا یہ آدمی کا ذوق ہوتا تو جو جائے گا تو ثواب ہی کا حقدار ہے. اچھا, لیکن یہ کہ جب وہ کسی کی حاجت متحقق ہو, ہاں ضرورت مند. اچھا یہ جو ہے نا مدنی نام میں بھی ہے, مدنی نمبر 41, آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں باوجود استطاعت قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض کی ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کی, نیز کسی سے عاریتن یعنی عارضی طور پر لی ہوئی چیز ضرورت پوری ہونے پر مقررہ مدت کے اندر واپس کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کرنا ہے کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے, تو کفارے کے طور پہ اگر اس پہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا, اس میں سکت نہیں, تو اس کا جو کفارہ ہے 60 مسکینوں کا کھانا, تو اس کی رقم کتنی بنتی ہے آیا وہ رقم کسی مدرسے میں یا کسی دینی کام میں دے سکتا ہے یا لازمی ان کو کھانا کھلائے مسکینوں کو دو وقت کا جو ہے؟ ہر صورت میں روزہ ٹوٹنے پر کفارہ نہیں ہے. روزہ خود توڑا اور کس طریقے سے توڑا اس کے احکام ہیں. ہر بات میں کفارہ نہیں ہوتا. خود بخود روزہ ٹوٹ گیا, جیسے وضو کر رہا تھا یاد ہے اور کلی سے حلق سے نیچے پانی اتر گیا, روزہ تو ٹوٹا لیکن کفارہ نہیں, اس پر قضا ہے. تو اس کے مسائل جو ہیں یہ فیضان رمضان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا روزہ کس صورت میں ٹوٹا, یعنی کس صورت میں توڑا, تو پھر یہ کہ کفارے کی صورت ہے تو بنے گی. تو پھر یہ اس میں 60 روزے پے در پہ رکھنے ہیں, ایک بھی بیچ میں مجبوری سے بھی چھوٹا اگر تو نئے سرے سے گنتی شروع کرنی ہوگی. البتہ عورت کا باری کے دنوں کی وجہ سے جو چھوٹیں گے تو اس کی نئے سرے سے گنتی نہیں ہوگی, جہاں سے چھوڑا ماں سے باری کے دن پوری ہونے کے بعد شروع کرے گی. یہ ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اگر طاقت نہیں ہے 60 روزے رکھنے کی, بالفرض ان پر کفارہ ہو گیا ہے اور اب طاقت نہیں ہے تو کیا اس کی بھی کوئی صورت ہے 60 مسکینوں کو؟ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, رقم کا پوچھ رہے تھے کہ 60 مسکینوں کی جگہ رقم کتنی بنے گی؟ 60 صدقہ فطر کی رقم دے دیں, الگ الگ دینی ہوگی نا ایک ایک فقیر کو. ہاں ایک ایک دیکھ لیں. یہ سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے آیا ہے, فیس بک سے آپ کے آفیشیل جو پیج ہے, کہ جب نفل نماز پڑھتے مثلا بی بی فاطمہ کے نوافل تو کیا نیت میں بی بی فاطمہ کا نام لے سکتے ہیں؟ کہ بی بی فاطمہ کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دو رکعت نفل پڑھ رہا ہوں, حرج نہیں ہے لینے میں, دل میں نیت ہو تب بھی کافی ہے. اچھا اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت کے سامنے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی بار سورہ بقرہ پڑھنی ہے؟ سورہ بقرہ پڑھنا اچھی بات ہے, اس تلاوت کرے, سورہ بقرہ بھی پڑھتا ہے, یاسین شریف پڑھتا ہے, تب بھی حرج نہیں ہے, کوئی تعداد کی قید نہیں ہے, جتنی چاہے تلاوت کرے, درود و سلام پڑھے, جو چاہے پڑھے, ذکر اذکار. 60 مسکینوں کو الگ الگ ہی دینے ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی مسکین کو ایک ساتھ 60 دے دیں, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر دیتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اسی اسلامی بہن کا سوشل میڈیا پر سوال ہے کہ سسرال والوں کا مدنی ماحول کی طرف کیسے ذہن بنایا جائے؟ گھر میں مدنی چینل چلانے کی ترکیب حکمت عمل سے کی جائے, رسالے دیے جائیں گھر میں, مدنی ماحول کے فوائد وقتاً فوقتاً بتائے جائیں, گھر درس کی اگر کوئی ترکیب ہو جائے تو یہ بہترین ذریعہ ہے گھر میں مدنی ماحول بنانے کا. اور 19 مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول کے جو ہیں وہ پڑھ لیجئے, ان میں سے جن جن پر ممکن ہو عمل کیجئے, اللہ کرے گا تو گھر میں مدنی ماحول بنے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. ابھی امیر علیہ سنت کے ہاتھوں میں ہم نے نئی فیضان رمضان مرمم یہ بھی الحمدللہ زیارت کی ہے, تو یہ کتاب بھی ابھی تمام مساجد میں, کیونکہ اب تو مکتبۃ المدینہ بھی اللہ کی رحمت سے یہ دستیاب بھی ہے, تو ذمہ داران اگر اس میں فوراً ترکیب بنائے, اب تو اعتکاف کے دن بھی آ رہے ہیں, اس میں اعتکاف کا باب بھی ہے, پھر کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں, تو اسی کتاب کے ذریعے ہمارے درس و بیان کا سلسلہ ہو, پھر گھر کے مدنی ماحول کی جو بات ہوئی تو اس سے ہی گھر میں اگر درس شروع ہو جائے گا کیا بات ہے مدینے کی. پھر اس میں ایک باب کا اضافہ ہے الوداع ماہ رمضان. تو یہ سمجھو کہ کتاب آپ لیں گے نا آپ کی قیمت وصول ہے, قیمت تو ویسے وصول ہے کہ یہ باب جو ہے نا یہ پچھلی فیضان رمضان میں تو نہیں تھا, تو یہ آپ کو بیان کے لیے بھی ضرورت پڑے گی, اس کی اپنے مطالعے کے لیے بھی ضرورت ہوگی, گھر درس میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ. رمضان کی محبت دلوں میں موجے مارے گی یہ باب پڑھیں گے نا, میں نیتیں بھی ہیں کہ الوداع ماہ رمضان میں نیتیں کیا ہوں, تو آپ کا ذوق بڑھے گا, رقت تو سوز میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا الوداع ماہ رمضان کا باب پڑھیں گے. تو ویسے سال بھر بھی کام آ سکتے ہیں جیسے نفل روزوں کا بھی بیان ہے. جی جی یوں تو مضامین ہے سے جو سارا سال اس میں سے درس بھی دیا جا سکتا ہے, بیان بھی تیار ہو سکتا ہے, تو اس کو حاصل کر لیں. صرف 260 صرف مائنس 260 روپے اس کی اس کا ہدیہ ہے, 260 روپے ہدیہ ہے. متقفین کی بھی کارکردگی اگر ہمارے ذمہ داران دیں, ذمہ دار اپنی بھی کارکردگی دیں, اور میں نے تو نیت کی کہ انشاءاللہ جن جن شہروں میں یہ کتاب پہنچی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے شہروں کی کارکردگی بنا کر بھی امیر علیہ سنت کو پیش کریں گے کہ یہ ہمارے ذمہ داران نے بھی اتنے اتنے گھروں میں ترکیب بنائی. ماشاءاللہ بابا, ایک ذمہ دار کو میں نے کل مطلب ترکیب دیکھا کہ ان کی ترغیب دلانے پر اسلامی بھائی نے اپنے گھروں کے لیے فیضان رمضان خریدی ہیں. سبحان اللہ, یہاں بھی انہوں نے بھی لی ہوگی, کسی نے حاصل کیے فیضان رمضان؟ کم کم ہے. اب یہ نیت کریں انشاءاللہ اس کتاب کو حاصل کریں گے. آپ بولتے رہو, آپ مفت دو گے تو جزاک اللہ کر کے لے لیں گے پیسے, یہ میں آدمی ڈالتے ہی رہو گے. 260 روپے اس لیے میں نے صرف مائنس کر دیا, اسی لیے مائنس کے صرف بڑی رقم ہے, یہ عوام کے لیے بڑی رقم ہے, ورنہ دوسرا کوئی مکتبہ چھاپے نا اس کو تو میرا خیال ہے کہ 500 روپے تو اس کا ہدیہ رکھے, وہ ہمارا سستا ہوتا ہے مکتبۃ المدینہ کا, پھر بھی نہیں جیب میں آتا اللہ نہیں, اس کے شوقین جو ہوتے ہیں نا وہی خریدتے ہیں, ان کی تعداد کم رہ گئی, اب پہلے تھی تعداد لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی بھی تعداد میں کمی آ گئی ہوگی. بابا 463 میں تین کم, یعنی 460 صفحات ہیں اس کے, اور 260 روپے کی کتاب, ایک روپے کا بھی ایک پرچہ نہیں پڑا. نہیں خریدتے ہیں کیا, شوق ہی نہیں ہے. ہم مطلب یعنی کہ ملاقاتیں جب میں کرتا تھا نا پچھلے دنوں, تو پہلے یہ ہوتا تھا مدنی رسائل میرے مانگتے تھے, لکھتے تھے دے دو نا, اور اب بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے کہ رسالہ لیتے جا رہا ہے مفت. ہاں مفت بھی نہیں لیتے, کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا. ہاں دو تو پھر لے لیتے ہیں, کہیں رکھ دیتے ہوں گے چوم کے, پڑھنے کا ذہن بہت کم ہو گیا. درس والی جو مساجد ہے نا جہاں درس ہوتا ہے, تو اس میں تو اس کو 100% ہمارے ذمہ داران کو رائج کرنا چاہیے کہ ہمارے جہاں جہاں درس ہوتے ہیں تو اسی کتاب سے درس جاری ہو جائے, کتابوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچائے. قرآن کریم بھی ہے تو کتابی صورت میں ہی, تو ہمارے پاس تو کتابی صورت میں نا ہم اس کو پڑھتے ہیں, اگر کتابی صورت میں نہ ہوتا تو ہم کیسے نفع اٹھاتے اس سے. بخاری شریف یا دیگر بے شمار حدیثوں کی کتابیں, فقہ کے مسائل کی کتابیں, یہ سب یعنی ہیں کتابیں نا, تو انہی کے ذریعے تو ہمارے پاس دین ہے. یوں دیکھا جائے تو ظاہری اسباب تو یہ ہیں, اب ان کو ہی کھول کر نہیں دیکھیں گے تو معلومات کیسے ہوگی, علم کیسے حاصل ہوگا. کتابیں لینے اور پڑھنے کا ذہن تو ہے, اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اب بھی کتابیں ہی ہیں, بلکہ بچوں کے اسکولوں کے بیگ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ بچوں کے کندھے اٹھانے سے عاجز آ جاتے ہیں, مگر دینی کتابیں پڑھنے کا جو رجحان ہے نا وہ پہلے سے بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت بہت کم ہو گیا لگتا ہے, اب تو تجربہ ہے کہ کم ہو گیا, کیا کریں ٹائم ہی نہیں ملتا, سوشل میڈیا کی وجہ سے مصروفیت بڑھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا,

چار دیواری میں رہتا ہوں, تو یوں اگر اب دو تین گھنٹے مدنی مذاکرہ کر بھی لیتا ہوں تو باقی وقت آرام کا تو ملتا ہی ہے مجھے, اور بھی کام ہوتے ہیں ظاہر, لیکن آرام کرتا ہوں میں, یہ بغیر آرام کے تو آدمی چل نہیں سکتا اندر اسٹوڈیو. الحمدللہ میرا جو بھی کوٹا ہے وہ پورا عام طور پہ ہو ہی جاتا ہے, کبھی وہ نادر صورت ہو کہ آرام پورا نہ ملے وہ الگ ہوتا ہے, ورنہ تقریباً ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت کرم ہے, ہر حال میں اس کا شکر ہے, جتنا میں سکھی ہوں شاید ہی کوئی سکھی ہو. یہ اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ میرا یہ دکھ ہے میرا وہ دکھ ہے میری, یوں دینا دکھ کس کو نہیں ہوتے, ٹینشن کس کو نہیں ہوتے, گھر کے ٹینشن, باہر کے ٹینشن, اولاد کے ٹینشن, روزگار کے ٹینشن, طرح طرح کے ٹینشن انسان کو ہوتے ہی ہے. تو ذرا میں بھی انسان ہوں اور معاشرے میں رہتا ہوں, لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, مجھے کوئی ایسے اس طرح کے ٹینشن روزگار وغیرہ کے نہیں ہے, نہ دولت کے ٹینشن ہے, دولت کا شوق ہی نہیں جمع کر دے گا, یہ تعجب کی بات ہے, لیکن الحمدللہ نہیں ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس عشق رسول کی دولت عطا کرے اور اضافہ کرتا رہے, برکت دیتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسنین ارشد ہیں, یہ ارشاد فرما دیجئے کیا ویڈیو کال پر نکاح ہو سکتا ہے جبکہ لڑکا کسی بیرون ملک ہو؟ گواہ شرط ہے نا, گواہ یعنی ایجاب و قبول جو ہوتے ہیں, یعنی ایک طرف سے کہا جائے کہ میں نے تم سے تمہارا اس سے نکاح کیا یا تم سے نکاح کیا, دوسری طرف سے وہ کہ میں نے قبول کیا, اس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے. تو ان دونوں کا ایک مجلس کے اندر ایک ہی جگہ پر ہونا یہ شرط ہے. تو اس طرح جو ویڈیو کال یا فون کال کے ذریعے کیے جاتے ہیں اس میں بڑی خطا یہ کی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر لڑکا مدینہ شریف میں ہے اور یہاں پاکستان سے اس کا نکاح کیا جا رہا ہے, تو ڈائریکٹ قاضی اس کو بولتا ہے وہیں پر کہ تمہیں قبول ہے, وہ وہیں سے بولتا ہے کہ مجھے قبول ہے. تو یہ ایک مجلس نہیں ہوتی, ایک جگہ نہیں ہوتی, لہذا اس طرح نکاح نہیں ہوتا. ہاں اس میں آسانی یہ ہے کہ اگر اور کوئی پیچھے خرابی نہیں ہے تو پھر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وکیل بنا دیا جائے. اب مثال کے طور پہ لڑکا یا لڑکی پاکستان میں ہے اور دوسرا مدینہ شریف میں, مثلا لڑکا مدینہ شریف میں ہے لڑکی پاکستان کے اندر ہے, اب یہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں مدینہ منورہ کے اندر, تو اب لڑکی یہاں سے ویڈیو کال کے ذریعے یا فون کال کے ذریعے فون پر مثال کے طور پہ وہاں کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دے, مثلا اس کا بھائی وہاں پر ہے یا اس کا والد وہاں پر ہے یا اس کا کوئی بھی عزیز وہاں پر ہے یا کسی کو بھی وہاں وہ وکیل بنا دیتی ہے کہ میں نے آپ کو اس بات کی اجازت دی یا آپ کو وکیل بنایا اس بات کا کہ فلاں لڑکا جس کا نام یہ, اس کے والد کا نام یہ, اتنے مہر کے بدلے آپ اس سے میرا نکاح کرا دیں, آپ میرے اس کے وکیل ہیں. اب وہ وکیل بن گیا تو اب یہ اس لڑکے سے وہاں پر اس کا نکاح کروا سکتا ہے. مثلاً وہ اس کو کہے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح آپ سے اتنے مہر کے بدلے کیا, لڑکے نے کہا گواہوں کی موجودگی میں, دو گواہوں کی موجودگی میں میں نے قبول کیا, تو اس طرح نکاح ہو جائے گا. تو فون کال کے ذریعے کوئی ایک فریق وہاں دوسرے کو, کسی دوسرے شخص کو وہاں پہ اپنا وکیل مقرر کر دیتا ہے, اب وہ وکیل یہاں پر اس کا نکاح کرواتا ہے, تو پھر اس صورت میں یہ نکاح ہو سکتا ہے. یہ جو براہ راست ویڈیو نظر آ رہی ہے یا فون پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے قبول کیا, وہ بولتا ہے میں نے قبول کیا, تو یہ اس طریقے سے نکاح نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے اور گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے. اسی طرح وکیل یہاں سے کیا اور وہ وکیل مدینہ شریف پہنچ گیا, یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی معاملہ پیش آئے کسی کے ساتھ تو پھر وہ رہنمائی لے کر ہی یہ کام کرے. احمد مرکز الاولیاء لاہور, اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ میرے فوت شدہ نابالغ بچے کی قمیض میرے ساتھ دفن کر دینا تو کیا اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ تبرک ہو نا, تو تبرکن کوئی چادر یا کسی بزرگ کا لباس برکت کی نیت سے تدفین میں شامل کر دیا, وہ تو بزرگوں سے ثابت ہیں اس طرح کی باتیں. وہاں ایک ہے نیت, یہاں دنیاوی محبت کی وجہ سے وہ کہہ رہے, تو بظاہر مال کا ضائع ہونا پایا جا رہا ہے, جہاں مال کا ضائع کرنا پایا جائے وہ فعل حرام ہوتا ہے، مال ضائع کرنا حرام ہے، یا اسی کی قمیض کا کفن ہو جائے، کفن کا جو کپڑا اس کے بجائے اس کی قمیض اس میں استعمال ہو جائے بغیر کسی اور اس میں کوئی اگر ضائع کرنے والی صورت نہ ہو تب تو جائز ہو جائے گا. ان جذبات کا قبر کے معاملے میں کوئی فوائد یا نا فوائد کے بارے میں آپ کیا فائدہ؟ جیسے بزرگوں کا تبرک تو چلو اس کے تو قبر میں لے جانے کے فوائد ہیں، دنیاوی جو ایک طور پر ایک جذباتی جو ہمارا جو طبعی محبتیں ہیں اولاد کے ساتھ، یا اولاد بولے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ، وہاں کوئی اس طرح کے بزرگوں کے تبرک کا سلسلہ نہیں ہے، برکت کا سلسلہ نہیں ہے، تو مطلب قمیض کا تو وہ فائدہ بھی نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ پہنچائیے؟ اگر اس نے وصیت بھی کیا تو اس وصیت پر عمل بھی نہ کرے. یہ ابراہیم علی خان نے دوران روزہ بال کٹوا سکتے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اب یہ ارشاد فرمائے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے ہم نے وضو کر کے ہم سو گئے، اور رات کو اٹھ کر کیا اسی وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا دوبارہ وضو کریں؟ اس سونے سے وضو تو ٹوٹ جائے گا نا، اگر اس طرح سویا جسے لیٹ کر سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اچھا یہ بنت قیصر اتاری آئیں، میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، کیا اسے ارسال ثواب کر سکتے ہیں؟ اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی، براہ کرم رہنمائی فرما لیں. جی ارسال ثواب کر سکتے ہیں، اللہ کریم ان کو صبر بھی عطا فرمائے. آمین. اور ان کو نام بھی ان کا رکھنا چاہیے. اچھا یہ عون انصاری ہیں، کہتے ہیں میں کسی کو پیسے دیتا ہوں اور وہ مجھے اپنی زمین رہن پہ دیتا ہے، تو کیا یہ سود ہوگا؟ صرف رہن پر دینے میں تو حرج نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ گروی رکھوائی جا سکتی ہے، اور گروی رکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میری رقم محفوظ رہے، کہ قرض میں نے دیا ہے تو یہ میرا ڈوبے گا نہیں، تو یہاں تک تو حرج نہیں، یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس میں مسئلہ نہیں. لیکن ہمارے یہاں اس میں ایک خرابی یہ لازم آتی ہے کہ کوئی گھر زمین یا کوئی بھی چیز دی جاتی ہے جب رہن کے اوپر، تو پھر اب اس رہن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یعنی اب مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کسی سے قرض لیا اور مکان اس کو دے دیا، تو اب وہ مکان میں رہنا شروع کر دے گا یا اس کو کرایے پہ چڑھا دیتا ہے، تو اس طرح کرایے پہ چڑھانا یا اس سے نفع اٹھانا یہ سود کی صورت ہے. امام اعظم کے تو یہ بھی احتیاط ہے نا کہ سائے میں بھی کھڑے ہونے سے بچتے تھے جس کو قرض دیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر مدینہ کے لیے قرآن اندازی کے 4 نام جن کے نام پکارا جائے وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. محمد امین ولد محمد سلیم باب المدینہ، محمد امین ولد محمد سلیم باب المدینہ، محمد امین ولد محمد سلیم باب المدینہ، افضال ولد بشیر باب المدینہ، افضال ولد بشیر باب المدینہ، افضال ولد بشیر باب المدینہ، ضمیر احمد ولد بشیر احمد، ضمیر احمد ولد بشیر احمد، ضمیر احمد ولد بشیر احمد، جہاں زیب ولد سکندر نوشہرہ، جہاں زیب ولد سکندر نوشہرہ، جہاں زیب ولد سکندر نوشہرہ. صلوا علی الحبیب. یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ عدنان بٹ ہیں، اگر شوہر کسی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتا تو کیا بیوی اس کی جگہ نماز ادا کر سکتی ہے؟ نماز سے وہ خود ہی ادا کرنی پڑے گی، اس میں وہ نیابت نہیں ہے. نیابت ہوتا ہے یعنی اسے کسی کو نائب نہیں بنا سکتے بھائی میرے بدلے تم نماز ادا کر لو، خود ہی ادا کرنی پڑے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھنے کا یہ ایک جگہ دیکھنے کا یہ ملا تھا منظر کے انہوں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا تو انہوں نے ٹی وی کے اوپر کپڑا یعنی اسکرین کے اوپر نا کپڑا ڈالا ہوا تھا اور پیچھے میوزک چلا تھا. ان سے میں نے بند کر دیا پورا تو انہوں نے کہا نہیں بھی اس میں بہایا عورتیں ناچ رہی ہیں تو ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہماری آنکھیں وہ ان بہایا عورتوں کو دیکھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ ہم سن لیں دیکھیں نا عورتوں کو تو اس کے بارے میں آپ اشارت فرما دیں کہ کیا یعنی اس کا حکم ہے. ظاہر ہے کہ آنکھوں کو بھی حرام سے بچانے اور کانوں کو بھی حرام سے بچانے, تو گانے باجے سننا تو یہ بھی تو حرام ہے نا. اور روایت میں آتا ہے کہ جو گانے سنے گا اس کے کانوں میں پگھلاؤ, جو اپنے کانوں کو حرام سے پر کرے گا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا, یہ روایت ڈھونڈ لیتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ کوئی کسی گانے والی کو سنے تو اس کے کانوں میں ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ اس میں ہوتا ہے ریکارڈڈ, اس میں اوریجنل لگ رہا ہے گانے والی کو سنے تو یہ برحال یہ سننا تو یہ ناجائز ہے. وہ ہے کہ ایک منظر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ دیکھتے تھے جو آپ نہیں دیکھتے, یہ وہ سنتے تھے جو آپ نہیں سنتے, تو اس میں بھی میوزک کی صراحت نہیں ہے. ہم تو حلال یعنی حرام سے سرکار تو ہر حرام سے بچتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈے لے گا. امداد القاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے, آخری زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا ہاں, خواہ نمازیں پڑھتے ہوں, روزے رکھتے ہوں, حج کرتے ہوں. عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے, اسی لہو لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. یہ بڑی عبرت والی روایت ابھی بیان ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں میں بالخصوص ان سے بھی عرض کروں گا کہ جن کے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر, خوشیوں کے موقع پر فنکشن کیے جاتے ہیں, خوب متحلہ گلا ہوتا ہے, ناچ گانا ہوتا ہے اور بہت ساری اس طرح کی بے شرمیوں بھی حیائی کے کام کیے جاتے ہیں, اس وہ ان تمام اس طرح کی ایک تو اور روایات بھی ہیں, اسے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور خود کو اور اپنی نسلوں کو بھی ہمیں گانے بازوں سے, فلمی ڈراموں سے اس بے شرمی بھی حیائی اور اس طرح شراب وغیرہ کے بری عادتوں سے اور ان گناہوں بھرے کاموں سے اللہ کریم ہمیں بچنے کی توفیق عطا کرے اور بچانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. میوزک بھی نہ سنیں, کھلونوں میں بھی میوزک نہ رکھیں بچوں کے, اور فون میں بھی میوزیکل ٹون نہ رکھیں, تبدیل کر دیں. دیکھا جائے نا تو یہ اب بہت ایسے بہت کم کھلونے جس میں میوزک نہ ہو. اب کم بھی ہیں, ابھی مل جاتے ہیں بغیر میوزک کے بہت سارے کھلونے, تو میوزک نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کھلونا پسند ہے اس کا میوزک جو ہے وہ جی آلہ جو ہے وہ اس کا نکال رہے ہیں, سیل نہ ڈالیں اس میں, کوئی اس کی ترکیب کر لیجئے. ہاں سیل نہیں ڈالیں تو نہیں بچے گا وہ. اب جیسے بچوں کی جو چاند گاڑی آتی ہے اس کو پتا نہیں کیا بولنا, چاند گاڑی یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں آپ کا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ آپ کو میوزک نہیں سننا, تو جن کا ذہن بنا ہوا نا کو میوزک نہیں سننا, میوزک حرام ہے, تو وہ اس کے لیے کوئی جس کے تو امیر سننے کے جذبہ رہنمائی کرتا ہے. تو اب جس کا جذبہ ہوگا تو وہ چلو اس کے آئی سی نکال دے گا, اس کا پہیے نکال دے گا, اس کا وہ نکال دے گا. مگر ہمیں تو معاشرے میں بھی تو تبدیلی لانی ہے نا. اب ماشاءاللہ دیکھیں جس طرح ہم افطار کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں شاید مدنی چینل پہ دیکھنے والوں کی تعداد بھی اس طرح آہستہ آہستہ بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ آ رہے ہوتے ہیں, بیٹھ رہے ہوتے ہیں دسترخوان پر افطار کا انتظار وغیرہ وغیرہ, کیونکہ مختلف شہروں کے مختلف اوقات کار ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو یہ مین میں عرض کروں گا, نکی کی دعوت اگر آپ حضرات ان کو ان تک بھی پہنچائیں, میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہمیں میوزک نہیں چاہیے. جب تک مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں آئے گی نا, پروڈکشن نہیں بنتی. اب پروڈکشن پروڈکٹ بنتی ہے ڈیمانڈ سے. اب لوگوں کی ڈیمانڈ میوزک ہے تو فیکٹری والے میوزیکل چیز بنا کر دے رہے ہیں. جب عوام کی ڈیمانڈ ہی ایسی آ جائے گی بھائی ہمیں میوزک نہیں چاہیے, ہمیں موسیقی نہیں چاہیے, اور میوزک والے موسیقی والے جب نہیں بکیں گے اور جب لوگوں کے پاس رک جائیں گی وہ چیزیں, تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ آگے بڑھے گی کہ بھائی یہاں بغیر میوزک کی چیز چاہیے. جیسے کپڑے لینے کے لیے جاؤ تو کپڑے وہ صحیح طور پر کپڑے ملتے نہیں ہیں بچیوں کے بھی. اب مانگو کہ بھائی وہ ہم کو فل سلیف چاہیے اور ایسا کرتا شلوار چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے, تو وہ ایسا جیسے دیکھتے تھے اپنے کون سی دنیا میں چلے گئے. تو چونکہ جیسی ڈیمانڈ ہے ویسے کپڑے بن کر آ رہے ہیں مارکیٹوں میں, کوئی بھی ایسی چیز تو بنا کر مارکیٹ میں دے گا نہیں کہ جو چلتی نہ ہو. تو اس لیے عوام کو پبلک کو چاہیے کہ اپنی ڈیمانڈ چینج کرے, اپنی مانگ چینج کرے, کیونکہ اسی طرح تو آپ کے وہاں آئے گی. جیسے وہ فرماتے ہیں نا امیر سنت چند دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر مہنگائی کو توڑنا ہے تو وہ چیز خریدنا بند کر دے تو مہنگائی کا زور ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم اپنی ڈیمانڈ چینج کریں, اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ بدلنی پڑے گی, اور سوچ بدلنے کے لیے ہمیں اپنا ماحول بدلنا پڑے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف آئیں, الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شرکت کریں, ہم ہمارے متقفین اسلامی بھائیوں کی صحبت میں آ کر بیٹھیں. ماشاءاللہ اس وقت آخری عشرے کا جو ہمارا اعتکاف کی طرف جو ہم بڑھ رہے ہیں تو کم و بیش 4,000 سے 4,500 کے آس پاس ملک بھر میں انشاءاللہ تعالی آخری عشرے کے ہمیں متقفین اسلام بھائیوں کی زیارتیں نصیب ہوں گی اللہ نے چاہا. تو آپ اپنے اپنے علاقے اور محلوں میں دعوت اسلامی کے ساتھ ہونے والے جو اعتکاف ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں. عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں تو خیر اب تو کافی ماشاءاللہ تعداد آنی شروع ہو چکی ہے, اور یہاں تو مجھے نہیں لگتا آج امین جی ابھی کارڈ بنانا ہم نے روکا ہے, آج آپ سے مشورہ بھی کرنا ہے جی. تو یہاں تو رش بڑھ رہا ہے, تو بڑھ بھی اس طرح رہا ہے کہ اب شاید ہم آگے لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. خیر پورے پاکستان میں ہو رہے, دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. اس میں گنجائش نکالنا, جن کو ہم نے دعوت دے دی جی جی, جو مطلب بعض مجلس ہیں جنہوں نے اپنا ہدف دیا ہوا ہے کہ ہمارے اتنے متقی جی وہ ہیں 10 دن کے ہوں گے, تو ان کو شامل کرنا چاہیے جی بابا. تو صرف پاکستان میں نہیں, میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلام, الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت یہ سنت اعتکاف کی صورت بنتی ہے. تو جہاں جہاں بھی اسلامی بھائی ہیں, آخری عشرہ ہے, اس میں تاقراتیں ہوتی ہیں اور لیلۃ القدر بھی انہی میں پائی جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آخری عشرہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزاریں, اور اس سے قبل میں ضرور عرض کروں گا کہ اس آخری عشرے میں فیضان رمضان یہ جو کتاب ہے, مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے ایک بار پھر ملاحظہ کر لیں کہ یہ فیضان ماہ رمضان جو کتاب ہے یہ ترمیم شدہ ہے, اس میں نیا جو چیپٹر ہے وہ الوداع ماہ رمضان ہے. اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل غم رمضان بھی ملنے کی امید ہے, اور رمضان کے جدائی کا ایک غم اور ایک کیفیت اور سوز و گداز بھی انشاءاللہ ملے گا, اور آنکھیں نم ہوں گی انشاءاللہ, دل نرم ہوگا اللہ نے چاہا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماہنامہ فیضان مدینہ جو شمارہ ہے رمضان المبارک کا ماشاءاللہ, تو چونکہ اس میں ہر ماہ ایک سوال دو سوالات دیے جاتے ہیں, اور وہ جو اس کے جو قارئین ہیں پڑھنے والے تو ان میں سے درست جواب لکھ کر یہ بائی پوسٹ بھیجتے بھی ہیں مجلس کو, تو زیادہ نام آنے کی صورت میں اس کی قرآن دازی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس ماہ بھی ایک اچھی تعداد نے مجلس کو جو ہے وہ نام بھیجے تھے اور اس کی قرآن دازی ہو چکی ہے. اگر شہزادہ حضور ان کا نام بیان فرمائے. دو سوالات ہوئے تھے کہ غزوہ بدر میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور کتنے کفار مارے گئے, اور دوسرا سوال ہوا تھا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت نبی سے کیا جائے, یہ مشورہ کس ہستی کا تھا. تو یہ دو سوالات کیے گئے تھے اور کافی تعداد میں درست جوابات ملے، تو جو درست جوابات تھے ان کی قرآن دازی کی گئی ہے اور وہ نام اگر ان کو کیا مدینے بھیجیں گے، ان کو 1100 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی آیا کرو نام موکلی ہوں. اچھا ٹھیک. اسامہ حیدر اتاری ولد غلام مصطفیٰ. یہ تلہ گنگے ضلع چکوال. یہ ان کا پتہ ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ، بذریعہ ڈاک بائی پوسٹ جو ہے وہ ان کو 1100 روپے کا مدنی چیک روانہ کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی دکان سے آپ اس کی خریداری کر سکیں گے، کتابیں رسائل وغیرہ. اب دعائے افطار کا وقت ہے. میوزک کی بات چلی تھی تو ایک میسج یہ آیا ہمیں کہ اصلاحی موضوعات پر بھی جو بعض اوقات ویڈیو کلپ چلائے جاتے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہوتا ہے، تو پھر وہ کس کو فارورڈ کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تو ساتھ ساتھ ایک میوزک ہے، تو ایسی کوئی چیز نہ کریں. اور جنہوں نے آج تک کیا اسے توبہ بھی کریں، اللہ تعالی ہمیں گناہ سے بچ کر نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ کو آ گیا تو نہ اس کو سنیں نہ فارورڈ کریں. میوزک اگر شروع کیا اور میوزک کا پتہ چل گیا تو اس کو بند کر دیں اور ڈیلیٹ کر دیں.